ทีนี้ลองกลับมาดูตัวเองบ้างหลักสูตรวิปัสสนาคือการมองตัวเองรู้จักตัวเองหาข้อบกพร่องของตัวเองเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเลี้ยงข้าวเรามื้อหนึ่งเราต้องเลี้ยงเพื่อนตอบไหมต้องเลี้ยงเพราะถ้าไม่เลี้ยงเพื่อนมันไม่ครบเรายืมเงินเพื่อนมาร้อยหนึ่งเราต้องคืนเพื่อนไหมเราต้องคืนถ้าไม่คืนเพื่อนไม่ครบแล้วต้องคืนเท่าไรบางครั้งต้องคืน120ต้องให้ดอกเพื่อนด้วยเราเป็นหนี้ใครเราต้องใช้หนี้คนไม่ใช้หนี้ไม่ใช่คนดีใครมีบุญคุณต่อเราเราต้องทดแทนบุญคุณคนที่ไม่รู้คุณคนไม่ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณไม่ใช่คนดีลูกทุกคนลองหลับตาแล้วคิดย้อนหลังด้วยใจเป็นธรรมพระคุณของแม่ที่มีต่อเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนท่านมีบุญคุณต่อเรามากมายขนาดนี้เราเคยทดแทนบุญคุณท่านบ้างหรือยังเรายืมเงินท่านมา100บาทเราใช้คืนท่าน5สตางค์ถึงหรือยังแล้วเราคิดว่าเราจะใช้คืนท่านเมื่อไหร่ผู้จัดการธนาคารคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายออกมาพูดเปิดใจบอกว่าอาจารย์ครับผมภูมิใจว่าผมนี่เป็นคนยอดกตัญญูผมเอาเตี่ยมาเลี้ยงเตี่ยอยู่กับผมแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วฟังคำบรรยายของอาจารย์ผมถึงรู้ว่าผมนี่ยังเร็วมากครับต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เร็วยังไงเอาเตี่ยมาเลี้ยงก็ดีแล้วนี่เตี่ยมาอยู่กับผมจริงตอนเช้าแต่งตัวเสร็จผมนั่งกินอาหารเช้ากับลูกเมียกินกาแฟเสร็จก็เดินผ่านเตี่ยไปทำงานกลับจากธนาคารก็เดินผ่านเตี่ยไปคุยกับลูกกับเมียไม่ได้คุยกับเตี่ยสักคำผมมาประชุมที่กรุงเทพโทรศัพท์ไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดเตี่ยมารับโทรศัพท์ผมบอกว่าไงรู้ไหมเขาพูดกับติ๋มหน่อยเตี่ยดีใจวิ่งมารับโทรศัพท์แทนที่จะถามเตี่ยว่าสบายดีหรือไม่มีสักคำจะพูดกับติ๋มเท่านั้นใจจืดจริงๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างผมจะเดินผ่านเตี่ยไปเล่นกับหมาให้อาหารหมาจับหมาอาบน้ำเป็นห่วงเป็นใยหมาพูดคุยกับหมาโดยไม่เคยพูดคุยกับเตี่ยสักคำเตี่ยนั่งน้ำตาไหลเห็นหมาสำคัญกว่าเตี่ยปล่อยเตี่ยให้นั่งพิงเสาเป็นตาแก่ที่ไร้ค่าคนหนึ่งผมไม่เคยถามเตี่ยสักคำว่าเตี่ยสบายดีหรือผมนี่เร็วจริงๆครับเมื่อก่อนไม่เคยเห็นนึกว่าเป็นคนดีหลังจากปฏิบัติธรรมนี่จึงมองเห็นความเลวของตัวเองผมเลวมากครับอาจารย์กลับไปบ้านคราวนี้ต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ต้องมีเวลาให้เตี่ยมากขึ้นอาจารย์ชื่นใจที่สุดเลยเราลองมาดูเรื่องวัวกันต่อพอรถอาจารย์จอดเห็นว่าไม่เป็นอันตรายแล้วแม่วัวก็ค่อยๆชวนลูกเดินข้ามถนนไปแม่วัวยอมสละชีวิตยืนขวางรถเพื่อช่วยชีวิตลูกถามว่าเมื่อลูกวัวตัวนี้โตขึ้นมันจะกตัญญูพ่อแม่มันยังไงบ้างไม่ได้ตอบแทนลูกวัวเป็นสัตว์เดรัจฉานคุณธรรมมีน้อยมีบ้างแต่ไม่ยิ่งใหญ่เท่าคนพูดได้ว่าเกือบจะไม่มีเลยโดยพฤติกรรมของมันลูกวัวเป็นสัตว์เดรัจฉานพอโตขึ้นมาหน่อยก็เลิกกินนมวิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาเอาลำตัวไปถูไถแม่มันเล่นแล้วก็เดินจากไปลืมแม่ของมันเราก็สรุปว่าตกลงลูกวัวสู้ลูกคนไม่ได้ใช่ไหมแต่อาจารย์ว่าไม่แน่ที่ว่าไม่แน่ก็เพราะว่าอาจารย์มั่นใจ 100%และรับรองว่าเจ้าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้เมื่อมันโตขึ้นแล้วมันจะไม่เถียงแม่มันจะไม่ตวาดแ มันจะไม่กระแทกจานกระแทกสิ่งของใส่แม่มันจะไม่กระทืบเท้าใส่แม่และที่สำคัญสัตว์เดรัจฉานตัวนี้มันจะไม่ขยี้หัวใจแม่เห็นไหมสัตว์เดรัจฉานถึงแม้มันจะไม่แทนคุณแต่มันก็จะไม่ทำให้แม่มันต้องน้ำตาไหลอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะผู้จัดการหญิงจบปริญญาโทแม่จบป.4ตอนนี้เรามีปริญญามีงานทำหน้าที่การงานใหญ่โตนึกว่าตัวเองเก่งกว่าแม่แม่มาเตือนด้วยความเป็นห่วงเราเป็นเจ้าเป็นนายคุณแล้วระวังนะลูกอย่าทำอย่างนั้นนะลูกอย่าทำอย่างนี้นะลูกระวังไอ้นั่นระวังไอ้นี่ลูกสาวทำยังไงรู้ไหมตวาดแม่พูดอยู่นั่นแหละพูดแล้วพูดอีกขยันพูดจริงๆไม่รู้จะพูดไปถึงไหนรำคาญจะตายอยู่แล้วน่าเบื่อจริงๆกระแทกแฟ้มโครมใส่หน้าแม่เป็นไงน่ารักไหมตอนนี้กำแหงคิดว่าตัวเองเรียนสูงจบปริญญาโทเป็นผู้จัดการตำแหน่งใหญ่โตคิดว่าตัวเองเก่งกว่าแม่เฉียงแม่ตวาดแม่แม่เสียใจน้ำตาไหลพูดเสียงสั่นเครือว่าถ้าไม่ใช่ลูกแม่แม่ไม่สอนวันสุดท้ายมานั่งสารภาพทางน้ำตาบอกว่าหนูเลวมากถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ความเลวของตัวเองนี่ใหญ่ขนาดนี้มองไม่เห็นหนูชั่วเหลือเกินอาจารย์ลูกเที่ยวรักขึ้นชื่อว่าพ่อแม่ย่อมเห็นลูกเป็นเด็กอยู่ร่ำไปไม่ว่าลูกจะโตมีเย่ามีเรือนมียศมีตำแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบางทีเป็นอาจารย์สอนคนด้วยซ้ำในสายตาของพ่อแม่ก็ยังมองว่าเป็นเด็กเป็นลูกของแม่เสมอคอยเตือนคอยสอนอยู่ร่ำไปคำสอนของพ่อแม่มีค่าเสมอแม้คำสอนบางคำบางตอนจะปะปนออกมากับถ้อยคำที่ฟังดูหยาบคายภายใต้สีหน้าบึ้งตึงก็ยังคงเป็นคำสอนอันประเสริฐเพราะกลั่นมาจากใจที่ปรารถนาดีของท่านการสอนคนไม่ใช่ว่าทำกันได้ง่ายๆไม่รักไม่เมตตาไม่ปรารถนาดีจริงๆไม่มีใครอยากสอนให้เมื่อยปากหรอกแต่สำหรับพ่อแม่แล้วท่านไม่เคยเบื่อหน่ายย่อท้อต่อการสอนลูกเพราะท่านอยากให้ลูกประสบความสำเร็จได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าเป็นนายคนและที่สำคัญอยากให้ลูกมีความสุขลูกๆทุกคนลองนึกภาพดูคนที่ขาดพ่อขาดแม่หรือคนที่พ่อแม่ไม่เอาใจใส่อบรมดูแลอนาคตเป็นอย่างไรเป็นเด็กเกเรไม่มีการศึกษาด้อยความคิดไม่มีมารยาทสุดท้ายอนาคตก็ฝากไว้กับสิ่งเสพติดติดคุกติดตารางหมดอนาคตลูกๆทุกคนในที่นี้นับว่าโชคดีที่สุดที่มีทั้งพ่อและแม่คอยอบรมสั่งสอนคนที่มาปฏิบัติวิปัสสนาแล้วจะเกิดปัญญาจะเห็นตัวเองให้คะแนนตัวเองได้จะเห็นว่าตัวเองจิตอะไรเลวอะไรแล้วเกิดความสะเทือนใจร้องไห้เริ่มรู้สึกตัวเป็นอันว่าใครที่เห็นความชั่วความบกพร่องของตัวเองที่ทำไว้กับผู้มีพระคุณสูงสุดคือคุณพ่อคุณแม่นอกจากไม่ตอบแทนคุณท่านให้คู่ควรแล้วเราเคยกระแทกเคยดุเคยตวาดท่านเหมือนเป็นคนใช้กี่ครั้งเคยเถียงเคยทะเลาะเคยกระทืบเท้าใส่ท่านจนทำให้ท่านต้องน้ำตาตกกี่ครั้งเคยขยี้หัวใจแม่มาแล้วกี่ครั้งจำได้ไหมวันนี้ยังไม่สายยังขออโหสิกรรมกับท่านได้เมื่อออกจากปฏิบัติธรรมแล้วเอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบเท้าขอขมาท่านที่บ้านจะเป็นมงคลต่อชีวิตลบล้างอัปมงคลที่ทำมาจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมจะใสสะอาดความชั่วต่างๆที่เคยทำจะผุดขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วรีบแก้ไขเสียตอนนี้ลูกเห็นตัวเองยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ลูกเห็นสิ่งสกปรกเปื้อนหน้าต้องมีใครบอกลูกไหมไม่ต้องบอกลูกเห็นความผิดของตัวเองเกิดปัญญาจากการภาวนาลูกเข้าห้องน้ำแล้วล้างเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า คนพาลที่รู้ว่าตัวเองเป็นพาลคนนั้นกำลังจะเป็นบัณฑิตตัวเราเลวถ้ารู้ว่าตัวเองเลวนั่นแหละลูกกำลังจะเป็นบัณฑิตกำลังจะรับปริญญาจากพระพุทธเจ้าใครที่เข้าถึงแสงธรรมนี้แล้วเขาจะได้พบกับชีวิตใหม่เฒ่าแก่คนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมช่วงเปิดใจออกมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์อัวไม่รู้เรื่องอะไรหรอกปฏิบัติทงปฏิบัติธรรมว่ามีลูกสาว2คนคนหนึ่งจบปริญญาตรีคนหนึ่งจบปริญญาโทเงินเดือนเป็นหมื่นๆมาปฏิบัติวิปัสสนาที่นี่พอกลับไปบ้านเอาแม่เอาเตี่ยมานั่งคู่กันแล้วเอาดอกมะลิมากราบเท้าน้ำตาไหลเตี่ยกับแม่ก็น้ำตาไหลชื่นใจมีลูกยอดกตัญญูมันเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทไม่เคยทำอย่างนี้พอจบปริญญาวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าจึงทำได้วัวไม่เคยรู้จักวิปัสสนาลูกเอาใบสมัครของยุวพุทธมาให้เซ็นวัวก็เซ็นวันนี้วัวเลยมาอยู่ที่นี่วัวปลื้มใจเหลือเกินที่มีลูกกตัญญูเตี่ยเล่าไปร้องไห้ไปในขณะนี้ใครมีลูก3คน5คนอยากรู้ว่าลูกคนไหนเป็นคนดีดูยังไงดูตรงไหนต้องดูที่ใจคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราก็เหมือนกันอยากรู้ว่าเป็นคนดีหรือไม่ต้องอ่านเข้าไปถึงหัวใจอาจารย์ใช้คำว่าแหวะหัวใจออกดูถ้าเต้น2จังหวะคนคนนั้นเป็นคนดีพึ่งได้ทำความดีกับเขาเถอะเต้น2จังหวะคืออะไรจังหวะที่1รู้คุณเที่ยวเราอุปการะบำรุงเลี้ยงดูพวกนี้รู้เฉยพูดให้ผู้คนฟังได้ว่าใครมีบุญคุณต่อตนอย่างไรแต่ยังไม่ได้ตอบแทนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเงินเดือนยังน้อยจังหวะที่2ตอบแทนบุญคุณทั้งรู้ด้วยทั้งตอบแทนด้วยถ้าหัวใจของคนคนไหนเต้น2จังหวะอย่างนี้เมื่อไรบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นคนดีพึ่งได้อุปการะเถอะแล้วจะเจริญลูก3คนเป็นลูกของเราทั้ง3คนแต่ไม่เท่ากันตรงนี้อยากรู้ว่าคนไหนดีต้องดูที่รู้คุณและตอบแทนคุณต้องมี2อย่างคนรับใช้ที่บ้านอาจารย์เป็นผู้หญิงอายุ 16-17 ปีวันสิ้นเดือน 9 โมงเช้าจ่ายเงินเดือนให้ 2,000 กว่าบาทประมาณ 10 โมงถึง 11 โมงซักผ้าเสร็จคลานเข้ามาหาอาจารย์เดี๋ยวหนูขออนุญาตไปข้างนอกนะคะนี่พอได้เงินแล้วจะไปเที่ยวนัดเพื่อนเที่ยวหรือเปล่าค่ะอ้าวแล้วจะไปไหนหนูจะรีบไปส่งเงินให้แม่หนูค่ะแม่หนูอยู่หนองคายแม่หนูจนหนูจะรีบส่งเงินไปให้แม่ใช้อาจารย์ฟังแล้วสะเทือนใจโอ้หน้าตาแบบนี้ทำงานอย่างนี้ยังรักแม่ขนาดนี้กตัญญูกับแม่ขนาดนี้ลูกบางคนหน้าตาดีการศึกษาดีพอรับเงินเดือนเสร็จโทรนัดเพื่อนชวนกันไปกินเหล้าเห็นไหมข้างไหนเป็นเพชรข้างไหนเป็นก้อนกรวดดูตรงนี้เด็กคนนี้ถ้าเราเมตตากรุณาเขาเลี้ยงดูเขาต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะดูแลเราป้อนข้าวป้อนน้ำให้ยาพาไปหาหมอเขาจะสะท้อนความกตัญญูมาหาเราตอนเราเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีลูกของเรายังไม่สนใจเราเลยเด็กคนใช้จะอยู่ใกล้ประคับประคองปรนนิบัติเราตลอดดียิ่งกว่าลูกเราเองก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของคนดีวิธีพิสูจน์ที่ดีที่สุดคือหัวใจต้องเต้น2จังหวะเราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาพ พระคุณของแม่ยิ่งใหญ่เหลือประมาณอันมือไกวเปลไซแต่ไรมาคือหัตถาครองพิภพจบสากลชีวิตของเราแม่ปั้นมาคราวนี้ก็มาถึงบทบาทของเราแล้วเราจะตอบแทนและแสดงความกตัญญูอย่างไรจึงจะคู่ควรเหมาะสมกับพระคุณที่ยิ่งใหญ่นี้เพราะมนุษย์เราลำเอียงเข้าข้างตัวเองใครมาถามเราก็บอกว่าเรากตัญญูให้คะแนนตัวเองสูงแต่ถ้าให้คนอื่นให้คะแนนเราคงได้คะแนนน้อยกว่าเยอะอาจารย์เองก็คิดว่าตัวเองกตัญญูพอให้คะแนนเรื่องนี้เชียวไรได้ 80% อยู่เรื่อยคะแนนสูงกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะเรามักไปเปรียบเทียบกับคนที่กตัญญูน้อยกว่าเราเลยชนะรู้สึกว่าตัวเองมีความกตัญญูสูงเพราะเราลำเอียงเข้าข้างตัวเองอาจารย์เลยคิดวิธีใหม่ใช้ชื่อว่าสูตรท้าชิงแชมป์เหมือนกับนักมวยเขาต้องหาคนที่เก่งกว่าตัวเองชกไปเรื่อยๆจนหาไม่ได้แล้วแสดงว่าเราเก่งที่สุดได้เป็นแชมป์พอได้สูตรนี้แล้วอาจารย์ก็มองหาคนยอดกตัญญูที่เหนือกว่าเราเพื่อท้าชิงแชมป์ตลอดวันหนึ่งอาจารย์ไปอ่านหนังสือของหม่อมเจ้าหญิงคุณพิสมัยดิษกุลพระธิดาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทำให้อาจารย์พูดอะไรไม่ออกหนังสือเขียนว่ายังไงตั้งใจให้ดีอาจารย์จะเล่าให้ฟังหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยเล่าว่าท่านพ่อคือกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่4มารดาเป็นสามัญชนชื่อเจ้าจอมมารดาชุ่มท่านหญิงเขียนว่าเสด็จพ่อรักคุณย่ามากอาจารย์ได้ยินก็ตื่นเต้นกำลังหาแชมป์อยู่พอดีมาดูซิว่าความกตัญญูที่มีจะท้าชิงแชมป์ได้ไหมตอนกรมพระยาดำรงราชานุภาพอายุได้7 ขวบพ่อคือรัชกาลที่4สวรรคตรัชกาลที่5เสวยราชครอบครัวรัชกาลที่4ต้องออกจากวังลองหลับตาแล้วจะเห็นภาพอายุ7 ขวบพ่อตายแม่จูงมือออกจากวังว้าเหวเดียวดายขนาดไหนยังดีที่ได้บำเหน็จบำนาญเอาเงินมาปลูกวังเล็กๆอยู่แม่ใช้มือเล็กๆนิ่มๆที่ไกวเปลนี่แหละเลี้ยงกรมพระยาดำรงราชานุภาพจนเติบโตมาในอ้อมแขนของแม่ตลอดในที่สุดรัชกาลที่5แต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นเสนาบดีที่อยู่นานที่สุดคือ20 กว่าปีลูกสาวเขียนบอกต่อไปว่าเสด็จพ่อรักคุณย่ามากกตัญญูต่อคุณย่ามากเพราะความที่ไม่มีพ่อและคุณแม่เป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กนี่แหละกตัญญูยังไงกรมพระยาดำรงปลูกบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งข้างวังให้แม่อยู่เพราะตัวเองต้องว่าราชการในเวลากลางคืนด้วยกลัวจะรบกวนแม่จึงสร้างบ้านให้แม่ต่างหากข้างวังตอนเช้าเสด็จพ่อแต่งตัวเสร็จแล้วรถประจำตำแหน่งพร้อมท่านเดินลงบันไดวังมาหาแม่ไปกราบแม่ก่อนแล้วจึงไปทำงานถ้าแม่นั่งเก้าอี้ก็จะก้มลงกราบที่เท้าเอาหน้าผากคลึงกับหลังเท้าแม่สิริมงคลก็จะวิ่งจากปลายเท้าแม่มาเข้าหน้าผากลูกกราบเท้าเสร็จก็คุยกับแม่ถามแม่ว่าแม่ต้องการอะไรยาหอมยาลมยาหม่องหมดหรือยังแม่อยากกินอะไรไหมเลิกงานแล้วจะซื้อจากบางลำพูมาฝากคุยกับแม่เสร็จก็ออกไปทำงานเย็นเลิกงานแล้วก็แวะซื้อยาลมยาหอมมาฝากแม่แถมหิ้วผลไม้ถุงใหญ่ติดมือมาด้วยในประเทศไทยนี้มีสักกี่คนที่ก่อนไปทำงานกราบเท้าแม่คุยกับแม่เลิกงานแล้วซื้อของมาฝากแม่มีกี่คนครับ แม่มีบุญคุณยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่ค่อยมีใครห่วงแม่ส่วนใหญ่ห่วงแต่ลูกกลับมาซื้อของมาฝากลูกไม่สนใจพระอรหันต์น่าคิดนะแต่ถ้าวันไหนเข้ามาแล้วแม่นั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิกรมพระยาดำรงจะก้มไปกราบที่ตักที่จริงไม่ได้กราบตักแต่ตั้งใจจะกราบเท้าที่ซ่อนอยู่ใต้ตักต้องการจะกราบเท้าแม่ทำไมจึงต้องกราบเท้าเขาบอกไว้ว่าการทำความเคารพต่อผู้มีพระคุณสูงสุดต้องเอาสิ่งที่สูงที่สุดในตัวเราไปสัมผัสกับสิ่งที่ต่ำที่สุดในตัวท่านสิ่งที่สูงที่สุดในตัวเราคือหัวหรือหน้าผากสิ่งที่ต่ำที่สุดในตัวท่านคือเท้าเอาสูงสุดสัมผัสต่ำสุดถือว่าเป็นสิริมงคลกราบเป็นการทำความเคารพสูงสุดทำให้เจริญรุ่งเรืองพวกเราเคยเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมเราขึ้นต้นจดหมายว่าอย่างไรกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยกราบเท้าพ่อแม่กลับไปกราบซะกลับไปใช้หนี้กรมพระยาดำรงกลับมาตอนเย็นสวยอาหารเย็นเสร็จแล้วตอน3 ทุ่มก่อนนอนจะเดินมากราบแม่แล้วจึงไปนอนมากราบแม่คุยกับแม่5 นาที 10 นาทีมาเยี่ยมแม่มาทำให้แม่ชื่นใจเสียก่อนแล้วจึงไปนอนตกลงว่านี่คือแชมป์เป็นลูกยอดกตัญญูกราบเท้าแม่ตอนเช้ากราบเท้าแม่ก่อนนอนความที่เป็นลูกยอดกตัญญูตายแล้วเหมือนไม่ตายรูปปั้นกรมพระยาดำรงยังนั่งอยู่บนเก้าอี้หน้ากระทรวงมหาดไทยใครมาเป็นปลัดกระทรวงใครมาเป็นรัฐมนตรีใครจะมาเป็นใหญ่เป็นโตต้องมากราบพระบาทแล้วจึงจะไปนั่งเก้าอี้คนกตัญญูแม้ตัวจะตายแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีไม่เคยตายพวกเราทุกคนมีมือ2 มือเท่ากรมพระยาดำรงไหมมีนิ้ว10 นิ้วเท่ากรมพระยาดำรงไหมมีสิทธิ์ที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนกันไหมพวกเราทุกคนไม่ว่ารวยจน47 48 40ทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่ทำไมเราไม่กล้ากราบพ่อแม่เรากราบสู้กรมพระยาดำรงไม่ได้รัฐมนตรีมหาดไทยก่อนออกจากบ้านกราบแม่ก่อนนอนกราบแม่เป็นมงคลแก่ชีวิตเหลือเกินประเทศไทยมีกี่คนกันอาจารย์ภูมิใจตัวเองเหลือเกินว่าเป็นลูกกตัญญูเวลาเงินเดือนออกอาจารย์จะเอาไปให้แม่ที่รักเพราะแม่เป็นแม่ชีชวนลูกกับเมียไปด้วยตื่นเช้าเดินผ่านห้องแม่ก็เอาหม้อปัสสาวะมาเทเดินลงบันไดรู้สึกตัวเบาภูมิใจว่าเราเป็นลูกกตัญญูปกติสวดมนต์จะกราบ5 ครั้ง 1. พระพุทธ 2. พระธรรม 3. พระสงฆ์ 4. มารดาบิดา 5. ครูอาจารย์วันหนึ่งแม่มาพักที่บ้านด้วยก่อนนอนก็เข้าห้องพระสวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็กราบ5 ครั้งเหมือนเดิมพอกราบถึงครั้งที่4หมอนมันหัวเราะมันบอกว่าวันนี้แม่มาอยู่ด้วยไม่ใช่หรือแล้วทำไมไม่ไปกราบที่ตักแม่เองอาจารย์ก็ผัดกับหมอนว่าขอเป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันพอวันรุ่งขึ้นสัญญากับหมอนไว้แล้วว่าจะกราบแม่ก่อนนอนก็ไปคุยธรรมะกับแม่พอได้เวลานอนอาจารย์ก็ยกมือเตรียมจะกราบแต่ก็ไม่กล้าตกลงวันนั้นก็เลยไม่ได้กราบกราบไม่สำเร็จทำดีเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาเสียหน้ามากวันพรุ่งนี้เอาใหม่จะต้องกราบให้ได้ทำยังไงดีวางแผนแล้วอาจารย์มีลูกสาวคนหนึ่งกำลังเรียนอนุบาลก็บอกลูกว่าถ้าอยากเรียนเก่งให้ไปนวดคุณย่าพอนวดไปนานพอสมควรอาจารย์ก็บอกกับลูกว่าได้เวลาไปนอนแล้วลูกมากราบคุณย่าซะ พอลูกสาวก้มลงกราบอาจารย์ก็กราบด้วยพร้อมกับลูกคุณย่ายิ้มแก้มปริเป็นภาพที่สวยที่สุดอนุศาสนาจารย์สอนคนทั่วประเทศที่ไหนได้ต้องอาศัยบารมีลูกกราบแม่แก้เขินเมื่อก่อนอาจารย์สงสัยมากเวลาเราเอาอาหารไปถวายพระยกไปตั้งไว้หน้าพระแล้วพระยังบอกว่าให้ประเคนด้วยคือต้องส่งอาหารให้พระแล้วพระก็เอื้อมมือมารับพระจึงจะฉันได้อาจารย์ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องประเคนแต่พอมาถึงวันนี้อาจารย์เข้าใจแจ่มแจ้งเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวอาจารย์เองลูกสาวของอาจารย์เขาซื้อขนมมาวางไว้บนโต๊ะพออาจารย์รับประทานอาหารอิ่มก็หยิบขนมรับประทานเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีลูกสาวอาจารย์กลับมาก็ถามว่าขนมของหนูซื้อมาให้ลูกหายไปไหนใจหายแวบใจแป้วเลยเราไปแย่งขนมหลานกินซะแล้วเขาไม่ได้ซื้อมาให้เราเขาไม่ได้ซื้อเผื่อเราด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาจะกินต้องดูว่าเขาประเคนให้เราหรือยังลูกๆทุกคนจงจำไว้เวลาซื้ออาหารขนมนมเนยไปฝากพ่อแม่ต้องส่งให้ท่านกับมือดีที่สุดคือตักใส่ปากท่านอย่าไปวางไว้เฉยๆเดี๋ยวพ่อแม่จะต้องเสียใจเหมือนกับอาจารย์